How cold your fingers were, remember. And it were just a warm September. How cold your fingers were, remember. And it were just a warm September. Κάθε μέρα ξεκινάμε με ένα τραγούδι για το μήνα που ξεκίνησε χθες. So warm and clear between our lips before our window fear. How cold your fingers were, remember. And it were just a warm September. Between our lips, before our window fear. How cold your fingers were, remember. And it were just a warm September. How cold your fingers were, remember. And it were just a warm September. September, September, September. Λέγαμε και χθες ότι αυτός ο μήνας είναι εκείνος για τον οποίο έχουν γραφτεί τα περισσότερα τραγούδια. Και πραγματικά είναι περίεργο από μία άποψη, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι το φθινόπωρο, αφήνει πίσω το καλοκαίρι, ίσως και αυτός είναι ο λόγος. Ακούσαμε το Our Last September με τους Formings, Βαγγέλης Παπαθανασίου και οι υπόλοιποι. Δυστυχώς σήμερα έφυγε από τη ζωή, όπως ακούσατε χθες, αργά, ένας εξαιρετικός συνθέτης, ένας συνθέτης που είχε αφήσει σειρά από σπουδαία τραγούδια, ο Αντώνης Βαρδής. Καλό ταξίδι στον Αντώνη Βαρδί με ένα τραγούδι από τα πρώτα πριν το γνωρίσουμε με τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε στη δεκαετία του 80, του 90 και μετά. Ξεκίνησε από ένα συγκρότημα, τους Vikings. François est ton nom, mais je m'appelle Francis. I love you, baby. But you don't know. Don't leave me, darling. Don't say to go. Cry, little girl. I don't want to stay alone. Don't leave me, darling. Don't say. I love you, Francis, but you don't know. Don't leave me, baby. Αυτή ήταν η Φρανσουάζ, μια μεγάλη επιτυχία εκείνης εποχής, 67, από τους Βίγινγκς, το συγκρότημα του Αντώνη Βαρδί και του Αντώνη Στεφανίδη. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τους Βίγινγκς. Αυτό το έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδίς, είναι από τις πρώτες επιτυχίες του και κανείς βέβαια δεν φανταζόταν όταν άκουγε το τραγούδι αυτό το 68 ότι θα έχει αυτή την υπέροχη καριέρα. Σήμερα άκουγα πριν από δυόμιση ώρες την εκπομπή της Αφροδίτης που έπαιξε αρκετά από τα σπουδαία τραγούδια του και όπως είπε αύριο θα ακουστούν και άλλα στην εκπομπή της. Χρόνια πολλά Αφροδίτη. Και έχουμε μια άλλη Αφροδίτη, την Αφροδίτη, την ταινία του Woody Allen στο δεύτερο μέρος, για να μην ξεχνιόμαστε, όπου και εκεί υπάρχει μια ελληνική συμμετοχή. Θα τα πούμε αυτά μετά τις 7. Λοιπόν, The Vikings, Αντώνης Βαρδής το έχει γράψει και τραγουδά εδώ. Catherine, Goose. I don't want you to love me. I don't want you to be by my side. The ones you love, one's the pretty dream Katerina. I don't want you. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Αντώνη Βαρδί που μόλις τον ακούσαμε. Είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες στο τελευταίο μισό του περασμένου αιώνα και ακόμα και την πρώτη δεκαετία του καινούριου που ενώ ξεκίνησαν από ροκ συγκροτήματα προχώρησαν σε διαφορετικούς δρόμους και πολύ σωστά έκαναν, γιατί αν δεν είχε προχωρήσει ο Αντώνης αυτά που μας χάρισε αργότερα δεν θα είχαμε τόσα σπουδαία τραγούδια. Με αυτή την αφορμή θέλω να σας πω ότι την άλλη Τετάρτη στις 6 ώρα θα είναι εδώ ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, όχι τόσο για τα δικά του τα πράγματα τα προσωπικά, όσο για τους Τερμίτες που ήταν ένα ροκ συγκρότημα, αλλά κυρίως για πριν από τους Τερμίτες, τους PLJ Band, όπου θα παρουσιαστεί την παραπάνω εβδομάδα σε συναυλία το περίφημο εκείνο άλμπομ που είχαν βγάλει Αρμαγεδόν. Θα τα πούμε αυτά την άλλη Τετάρτη. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Βερολίνο. Σεπτέμβριος, δίκλινο από 38 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτός είναι ο Ace Frehley, τον Kiss. Είναι το άλμπουμ του Space Invader, στα 10 πρώτα της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα. They say I'm doing you wrong when I'm doing you right. But don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a singer. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι, γνωστό βέβαια, το The Joker, από τον Ace Frehley, που έβγαλε καινούριο άλμπουμ και τόσα χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση των Kiss, το άλμπουμ του, το Space Invader, μπήκε μέσα στα 10 πρώτα της Αμερικής αυτή την εβδομάδα. Είναι το μοναδικό άλμπουμ από μέλος των Kiss που μπαίνει στα 10 πρώτα. Το Space Invader δείχνει για μία ακόμη φορά πόσο φανατικούς οπαδούς έχουν οι Kiss, παρόλο που έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια από την πρώτη εμφάνισή τους. Πρόσφατα είχαν μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame, αλλά υπάρχουν και οι διαφωνίες μεταξύ των μελών του συγκροτήματος, γιατί ο τύπος αυτός, ο Ace Frehley, είχε φύγει από το συγκρότημα για αρκετά χρόνια, ξαναγύρισε για κάποιες περιοδίες και ξαναέφυγε αργότερα. Λέω να πάμε πίσω στον χρόνο για να ακούσουμε ένα άλμπουμ που είχε βγει μαζί με άλλα τρία το Σεπτέμβρη του 1978. Οι Kiss είχαν ξεκινήσει την επιτυχία σαν συγκρότημα και εκείνη την ημέρα, ήταν 18 Σεπτεμβρίου του 1978, γίνεται κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία της μουσικής. Και τα τέσσερα μέλη των Kiss την ίδια μέρα βγάζουν από ένα προσωπικό άλμπουμ. Αυτό που έβγαλε ο Ace Frehley είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία από όλους και έκανε πλατινένιο το άλμπουμ του. Ακούμε λοιπόν τον Ace Frehley που τον ακούσαμε στο τελευταίο του άλμπουμ λίγο πριν, στην προσωπική του δουλειά του 1978. Ακούσαμε από βινήλιο το New York Groove από το προσωπικό άλμπουμ του 1978 του Ace Frehley των Kiss Και λίγο πριν ακούσαμε τραγούδι, το The Joker, από το πρόσφατο άλμπουμ που λέγεται Space Invader. Ο Νίκος Κλαβενίδης είναι στον ήχο. Η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνει τα μηνύματά σας, τις υποδείξεις, ερωτήσεις και ό,τι άλλο. 211-365-9995. Μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Το email είναι πάντα live παπάκι vimafm995.gr. Έχουμε το Facebook Γιάννης Πετρίδης, όπου και εκεί μπορεί να επεμβαίνετε με μηνύματα. Και στο από τις 4 στις 5 το Twitter. Η Λουίζα Ζουγρή είναι υπεύθυνη για το διαδίκτυο. Ενώ τώρα θα ακούσουμε την Amy Lee. Η Amy Lee έχει ένα τραγούδι με τίτλο Push the Button, όπου ακούγεται στην κινηματογραφική ταινία War Story. Ταινία με τους Catherine Kinnear και Ben Kingsley. Η Amy Lee. Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι της Amy Lee, ξέρετε από ποιο συγκρότημα είναι η τύπισσα, Push the Button, από την κινηματογραφική ταινία που σας είπαμε λίγο πριν, η ταινία λέγεται War Story. Η ώρα είναι 6:30. FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνίδης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας από Ηρώδου Αττικού μέχρι την Αλεξάνδρας και στην άνοδο της Αλεξάνδρας έως το ύψος του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Είμαστε σε κρίσιμη καμπή στην πορεία για ανάπτυξη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνάντηση με παραγωγικούς φορείς εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στον οδικό χάρτη και στα χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη χρηματοδότηση της χώρας. Διαρθρωτικά και όχι πολιτικά ζητήματα στο νέο γύρο διαπραγμάτευσης με την Τρόικα στο Παρίσι. Βελτιώσεις στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Θα τιμωρούνται και όσοι αρνούνται τις γενοκτονίες των χριστιανών της Ανατολής. Ποινές προβλέπονται και για πράξεις μίσους κατά προσώπων με βάση το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ. Αφορμή η χθεσινή επεισοδιακή εκδήλωση στο Ζάπιο που αποδοκιμάστηκε ο πρόεδρος του κόμματος. Επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ υποσχέθηκε ο Τσίπρας στις συναντήσεις με ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών στο εξής, η μεταβίβαση και η έκδοση άδειας κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Και ο καιρός άστατος και αύριο σε όλη τη χώρα, συννεφιά και από το απόγευμα βροχές στην Αττική έως τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η αγκαλιά φροντίζει το παιδί από την κοίησή του και μετά τον τοκετό. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε να γεννήσεις και να μεγαλώσεις το παιδί σου. Να θυμάσαι, δεν είσαι μόνη σου. Επικοινώνησε με την αγκαλιά στο 210-8828-788 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.agalia.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λέγαμε την τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, τότε που είχε κάνει την μεγάλη επιτυχία ο Γιάνκοβιτς, για αυτά τα τραγούδια παροδίες που ξαναήρθαν στην επικαιρότητα μέσω ενός άλμπουμ που έβγαλε και πήγε νούμερο 1 στην Αμερική, Υποχρεωτική Διασκέδαση, λέγεται το άλμπουμ του περίεργου Γιάνκοβιτς. Ο Γιάνκοβιτς βγήκε πριν από μία εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα, στα βραβεία Emmy και έκανε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, αποθεώθηκε, όπου έκανε παροδία στις τηλεοπτικές σειρές με τον τρόπο του και με στίχους διαφορετικούς που ήταν υποψήφιες για τα βραβεία τα διάφορα. Έχω τώρα εδώ το άλμπουμ Υποχρεωτική Διασκέδαση και έτσι θα ακούσετε πρώτα πώς κάνει πλάκα με αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Everybody shut up. Together. Hey, hey, hey. Spell checker. You should never ever say to who? And listen up when I tell you this. I hope you never use quotation marks for emphasis. You finished second grade, I hope you can tell if you're doing good or doing well. Better figure out the difference. Irony is not coincidence. And I thought that you'd gotten it through your skull. But what's figurative and what's literal? Oh, but just now, you said you literally couldn't get out of bed. What? That really makes me want to literally smack a crowbar upside your stupid head. I read your email. Αυτό βέβαια είναι μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες περσινές με τον τίτλο World Crimes, το Blurred Lines. Ακούστε τώρα άλλο ένα τραγούδι από τον Weird Al Yankovic. I always get a doggy bag from the waiter, so I just keep what's still unchewed and I take it home. Save it for later. But then I deal with fungal rot, bacterial formation, microbes, enzymes, mold and oxidation. I don't care, I've got a secret trick up my sleeve. I never bother with baggies, glass jars, Tupperware containers, plastic cling wrap, really a no-brainer. I just like to keep all my flavors sealed and tight with aluminum foil. Never settle for that kind of wrap is just the best to keep your sandwich nice and fresh. Stick it in your cooler. Eat it when you're ready. Then maybe you'll choose a refreshing herbal tea. Lovely. Oh, by the way, I've cracked the code. I figured out the shadow organizations and the Illuminati know that they're finally primed for world domination. And soon you've got black helicopters coming across the border. Αυτό βέβαια είναι το Royals, μια τεράστια επιτυχία που εδώ το έχει ονομάσει αλουμινόχαρτο. Και μιλάει λοιπόν πώς να τυλίγει το σάντουιτς και τα διάφορα τρελά. Οι στίχοι βέβαια παίζουν μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό έκανε αυτή την νούμερο ένα επιτυχία του ο Yankovic. Αυτά λοιπόν με τον Yankovic που χαλάει κόσμο στην Αμερική αυτό το καλοκαίρι και δεν είναι τωρινός, έχει ξεκινήσει από τις αρχές δεκαετίας του 80. Πάμε σε μία άλλη που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70. Είναι ένα αερικό που έπαιξε στον προηγούμενο κύκλο της σειράς American Horror Story. Και η σκηνή ήταν συγκλονιστική, καθώς σχεδόν έκλαιγε η Jessica Lange που την έβλεπε να τραγουδά εκεί. Η Stevie Nicks σε ένα μήνα από σήμερα κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ. Έχουμε ακούσει ήδη τραγούδι. Επανερχόμαστε λοιπόν στα τραγούδια αυτού του νέου δίσκου της ακούγοντας το Lady. Just keep waiting, I see nothing out there. The sun keeps throwing out the light from the clouds, but there's no light in here. I know that things have gotta change, but how to change them isn't clear.

Μην κάνεις έκπτωση στο θέαμα. Γιατί ο ΟΤΕ, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δίνει στους πελάτες του το αποκλειστικό προνόμιο να παρακολουθήσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες σε μοναδικές συναυλίες στον κήπο του Μεγάρου, αποκτώντας τα εισιτήριά τους με έκπτωση 50%. Γιατί η επιθυμία σου να απολαμβάνεις ξεχωριστές μουσικές βραδιές είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Η προσφορά ισχύει για την προπόληση εισιτηρίων και μόνο για αγορά από τα εκδοτήρια του Μεγάρου με την επίδειξη του λογαριασμού ΟΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο ote.gr. Μουσικοθεατρικό φθινόπωρο στο προάβλιο του Μπάντινγκτον από 29 Αυγούστου. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη, Πιάβ του Δημήτρη Μαλισόβα με τη Μίλη Καραλή. Κάθε Πέμπτη, συνέντευξη με τη Δανάη της Ευσταθίας με Αναφόνσου και Αλέξανδρο Μπουρδούν. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέρες ραδιοφώνου του Μάκη Δελαπόρτα με Ελένη Δήμου, Παναγιώτη Πετράκη, Μέμο Μπεγνή. Μουσικό προάβλιο Μπάντινγκτον. Από 29 Αυγούστου. abcd.gr, viva.gr, 210-88-4600. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η κοινωνία θα έχει λατινοαμερικανοποιηθεί όταν καταστραφεί η μεσαία τάξη. Επέτες, κλέφτες και άρπαγες σε συμμορίες, είτε αυθόρμητες και αυτοσχέδιες, είτε μισθωμένες μπραβικά από τους βασιλιάδες της Κόκας και τους Δον των Χασιέντας, εικόνα Λατινικής Αμερικής, θα κυκλοφορούν και θα κυριαρχούν σε πόλεις και στην ύπαιθρο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αυτό είναι σίγουρο, ότι εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις, γιατί σήμερα, ας πούμε, ακούσαμε Formix στην αρχή, Vikings, και τώρα θα ακούσετε ένα τραγούδι που ούτε καν φαντάζεστε πόσο παλιό είναι, με αφορμή μια τηλεοπτική σειρά. Λοιπόν, είναι αυτή η εκπομπή που από την πρώτη μέρα και παλιότερα στο πρώτο πρόγραμμα είχαμε έτσι τη συνήθεια, βλέποντας ότι ζούμε πραγματικά τον χρυσό αιώνα, τη χρυσή δεκαετία της τηλεόρασης των ξένων σειρών, για να μην παρεξηγηθούμε, όχι της τηλεόρασης στην Ελλάδα, που βλέπουμε σκουπίδια σχεδόν, αλλά των ξένων σειρών που κάποιες παίζονται ευτυχώς και τις υπόλοιπες ψάχνουμε, τις βρίσκουμε. Αυτή η εκπομπή λοιπόν έχει βάλει σκοπό να προτείνει αυτές τις σειρές να τις βλέπετε και να προβλέπουμε αυτές που θα κάνουν μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία. Έτσι λοιπόν, από τα καινούργια, εκτός από το Penny Dreadful που μου το πρότεινε ένας ακροατής, γι' αυτό θέλουμε να ανοίγει μια συζήτηση στα μέσα που σας έχουμε δώσει να βρίσκεται σε επαφή μαζί μας. Έτσι λοιπόν μου το πρότεινε ένας ακροατής και πραγματικά ήταν ένας εξαιρετικός πρώτος κύκλος. Τώρα μιλάμε, ήδη έχουμε πει μερικά λόγια για το The Nick. Το The Nick ήδη άρχισε και παίζεται. Και όπως γνωρίζετε, ο πολύ καλός σκηνοθέτης Steven Soderbergh έχει τελειώσει με τον κινηματογράφο, όπως έχει πει. Κανείς δεν ξέρει βέβαια τι γίνεται με αυτούς τους τύπους, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να ξανακάνει ταινία. Και γύρισε αυτά τα επεισόδια στην τηλεοπτική σειρά που λέγεται The Nick. Είναι εν εξελίξη η σειρά. Τα πρώτα επεισόδια που είδα είναι εκπληκτικά, με έναν καταπληκτικό πρωταγωνιστή, τον Clive Owen, και τον σκηνοθέτη να είναι ο ίδιος και σκηνοθέτης, γιατί συνήθως, όπως λέγαμε εδώ και με τον Γιάννη Καραγευρέκη που είναι σήμερα στον ήχο, ξεκινάει ο Σπίλμπερκ ή ο Σκορσέζε στα πρώτα επεισόδια και μετά παίρνουν άλλοι τη σκητάλη. Εδώ είναι κανονικά σκηνοθέτης ο Στίβεν Σόντερμπεργκ. Αναφέρεται, πολύ ενδιαφέρον το θέμα του και ιστορικά, αναφέρεται λοιπόν σε ένα νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, πολύ διάσημο τότε, αλλά και ακόμα υπάρχει το Knickerbocker, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ακόμα, είναι μέσα στο Μανχάταν, και από εκεί έχει βγει αυτό που λέγεται The Nick. Όλη αυτή η ιστορία διαδραματίζεται στην χρονιά του 1900, δηλαδή 114 χρόνια πριν. Έχει μια πολύ υπνοτική μουσική, καταπληκτική, του Μάρτινες, είναι αυτός που έχει κάνει τη μουσική και στο The Drive, ξέρει τι παίρνει ο τύπος, ο Σόντερμπεργκ, αλλά εγώ θα σας παίξω έτσι, μου ήρθε μια και η σειρά και καθώς τη βλέπω, βλέπω και τα κουστούμια και τη Νέα Υόρκη που είναι μια εντελώς διαφορετική Νέα Υόρκη όπως φαντάζεστε του 1900, θα σας παίξω τι άκουγε τότε η Νέα Υόρκη και η Αμερική. Μην ξεχνάμε ότι μόλις είχε βγει πριν μερικά χρόνια από το 1900 ο φωνόγραφος. Οι επιτυχίες τότε δεν υπήρχε το ραδιόφωνο για να τις κάνει επιτυχίες τα τραγούδια, αλλά γινόντουσαν κάποια τραγούδια επιτυχίες. Αυτά τα τραγούδια γινόντουσαν είτε από τις πωλήσεις στις παρτιτούρες. Οι παλιότεροι ξέρουν τι είναι οι παρτιτούρες. Οι νεότεροι όσοι γνωρίζουν μουσική ξέρουν ότι είναι οι νότες γραμμένες και οι στίχοι για να τα μάθουν οι διάφορες ορχήστρες τα τραγούδια να τα παίξουν. Άρα όσες περισσότερες παρτιτούρες, για πάρα πολλά χρόνια ήταν αυτό, ήταν αυτή μια ένδειξη, όσο περισσότερες παρτιτούρες πουλούσαν τότε τα τραγούδια, τόσο δημοφιλέστερα είναι. Που σημαίνει τα έπαιζαν εδώ και εκεί στην Αμερική και αλλού και στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ήταν οι παρτιτούρες, ήταν όπου τα τραγούδια ακουγόντουσαν στα διάφορα θέατρα ή στις επιθεωρήσεις εκείνης της εποχής και στα διάφορα νυχτερινά κέντρα. Σας θυμίζω λοιπόν ότι στο 1900 βρισκόμαστε στη μέση μιας περίοδου, μιας μουσικής, όπως ήρθε το rock, η jazz, το rap τώρα, ήταν το ragtime. Το ragtime είναι ένα σπουδαίο μουσικό είδος, όπου τότε κυριάρχησε από το 1890 μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά ήρθαν νέες μουσικές που βασίστηκαν και σε αυτήν, ας πούμε, η jazz ήρθε αργότερα ή και εκείνη την εποχή. Λοιπόν, θα ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες, ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία του 1900, πριν από 114 χρόνια. Το τραγούδι το λέει ένας τύπος που ήταν δημοφιλέστατος, λεγόταν Len Spencer, είχε κάνει πολλές επιτυχίες τότε και το τραγούδι είναι αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το νούμερο ένα εκείνη την χρονιά στην Αμερική, το 1900, πριν από 114 χρόνια. A hot time in the old town. Το δημοφιλέστερο τραγούδι πριν από 114 χρόνια στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική, σύμφωνα με στοιχεία είναι αυτά, δεν είναι έτσι στον αέρα. Ένα τραγούδι που το ακούσαμε από τον Len Spencer όπως το τραγουδούσε τότε και το παίξαμε με αφορμή τη σειρά The Nick που διαδραματίζεται στο 1900. 114 χρόνια μετά, το νούμερο 1 σήμερα στην Αμερική ακούει στο όνομα Taylor Swift. Bye. Όπως ακούσατε λοιπόν, η κάθε εποχή έχει τα δικά της τραγούδια που αναδεικνύει και τα κάνει επιτυχία. Έτσι ακούσαμε το πιο πετυχημένο τραγούδι του 1900 με τον Len Spencer, το A Hot Time in the Old Town, και μόλις τώρα το δημοφιλέστατο τραγούδι αυτήν την εβδομάδα στην Αμερική από την δημοφιλέστατη Taylor Swift στο Shake It Off. Θα υπάρχει στο 5ο studio album που βγάζει το... σε 2 μήνες νομίζω από σήμερα. Λέγεται 1989 το άλμπουμ και αναμένεται να κάνει την επιτυχία που είχαν και οι προηγούμενοι δίσκοι της Taylor Swift. Σε λίγο θα είμαστε μαζί μετά τις ειδήσεις για την τρίτη και τελευταία μάλλον εκπομπή με μουσική και τραγούδια από ταινίες του Woody Allen.